Daha bir mahkemeden de 20 gün evvel beraat ettim yine. Şu andaki Adalet Bakanlığı'nda bulunan zat beni mahkemeye vermişti. Vallahi beraat ettim. Lafı vicdanlamıştım. Daha niye bu müftüler, vaizler konuşmuyor acaba? Ne zaman konuşacak bu arkadaşlar? Ya bir cumhurbaşkanının cenaze merasiminde Fatih Camisi'nin avlusunda bütün generaller orada, rektörler orada, sektörler orada, vekiller orada, kefiller orada, vezirler orada, reziller orada. Konuşsana 10 kelime ya. Kimse konuşmadı. Hiç ele geçer mi o sahne? Generaller orada be. Konuşsana 4 kelime değinme işlesin adamların. Kolay bir hadise midir? Çankaya köşkünden alıyorsunuz cenazeyi, kürek kürek toprak attığını bir çukura gömüyorsunuz be. Bundan büyük ibret mi olur? Niye dört kelime konuşmadılar? Kimden korktunuz? Hepsi fani bu adamlar. Cumhurbaşkanının gömüldüğü mezara dikkat etseydiniz, vallahi ürpererek seyrettik, milyonlar seyretti. Sağlığında Cumhurbaşkanının üzerine toz kondurmak mümkün değildi. Toz konduramazsınız. Ama öldüğü zaman çukura gömerken kürek kürek toprak atmadılar mı? Şu kanun ilahiye bakınız. Üzerine toz kondurulmayan Cumhurbaşkanının ölüsüne kürek kürek toprak atıyorlar. Hey gidi kanun ilahi hey! Hadi zulmedin bakayım. Hadi çık bakayım Cumhurbaşkanlığı köşküne ne yapacaksın bakayım. Herkesin sorunu çukur değil midir? Bunu düşünmek lazım. Bunu düşündürmek lazım. Bunu söylemek lazım. Hocaların vebali vallahi çok büyüktür. Müftülerin, Diyanet reisinin vebali çok büyüktür. Çok büyüktür. Fırsat ele geçince söylemeyip de ne zaman söyleyeceksin Müslüman? Ne zaman söyleyeceksiniz gerçekleri? İşte bütün mesele burada düğümleniyor, burada çözülmesi de burada, düğümlenmesi de burada. Ya eyyühen nasu ubudu rabbekümüllezi halakaküm. Sizi yaratan Rabbinizin kanunlarına boyun eğin. Yalnız namaz kılarken mi? Hayır. Ticaret yaparken Allah'ın kanunlarına boyun eğin. İbadet yaparken de, ticaret yaparken de, siyaset yaparken de, her kanun, her konuda Allah'a boyun eğin. Bir kısmı bazı konularda Allah'a itaat edin, bazı konularda da İsviçre'ye itaat edin diye ayet var mı Kur'an'da? Vallahi yok. Ama işte bizi iki ilahlı bir sisteme mahkum ettiler. Bunun batıl olduğunu anlatan, yazan kitapları toplayıp yaptılar. Sıkı yönetim mahkemelerinin toplatıp emir vererek yaptırdığı kitapların miktarını sorduğumu öğrendim. 48 ton kitap yapmışlar. 48 ton kitap yapıyorlar. Dini yayınlar var, başka yayınlar var ama yahu kitap yakılır mı be? Kitap insanın düşüncesinin mahsulüdür. Beyin ürünüdür, beyin. İnsanların beynini yakıyorsun sen. O memleket kalkınabilir mi, yükselebilir mi, yücelebilir mi? Bakın işte Japonya, bakın yani 45 sene evvel atom bombasıyla küllük haline gelen Japonya bugün dünyayı dolaşıyor. Efendiler, 1953 senesinde, kesiyorum ne zaman okundu, 53 senesinde Güney Kore'yi biliyorsunuz. Türk Tugay'ı gitti, Türkiye'den Adnan Menderes'in gönderdiği bir Tugay yok mu ya, Kore'ye gitti. Orada yapılan savaşlarda Kore'yi korudular neyse, Kore bağımsızlığına kavuştu, hükümetini kurdu, devletini kurdu. Kaçta? 53'te. Kaç sene geçmiş aradan? 40 sene geçmiş. 40 sene zarfında bugün Güney Kore sanayide, teknolojide, elektronik mal üretiminde dünyada 4. geliyor. Japonya'yı zorluyor. Kalkındı adam. Madenin Kore. Bakın bütün bunlar o sanayi mamulleri. 40 senede bizim askeri tugayımızla kurtuluşa ulaşan